jërë xëllu liggéey bi it nag bu baax na. Di itteel tey bi borom dëkk imaam mi ko tax bay loo xam. Di siyaari Cheikh Baylo di ko nuyu di ko ndokkel ak njoboot bi mu àndal. Jërëfal liggéey baax a baax. Ñu nga ngoon baat bi fanaanti ba bët set te jigéen bi aw yoon lool te neex lool. Ñu leen ciy ndokkel bu baax. Di leen ci soññi bu baax itam. Cheikh Moussa Dakh daan faral di wax ne saa ñu mën a fanaan ci baax ba bët set dafa naan ñu na fanaan ci li neex yàlla. Kon boog di ngeen fanaanee fii di baat la ilaha illallah. Nit du fanaan ci lu ko gën a mag man taam. Kon boog day bàyyi xel bu baax. afdalu ma qultu ana wa nabiyyi min qabli la ilaha illa bu yitti bee ko wax sallallahu alayhi wa sallam. Mais li gën ci li may wax ak yon ci ma jiitoon mooy la ilaha illa. Kon mooy ngeen di wax dellu waxaat ni man xaala la ilaha illa allah muxlisan bi xalbi daqala aljanna wax la ilaha illa allah teelal ko taxoon dugg ajjan. Kon loolu taxaw teel wata caam waxut ko julli de waxut ko war de man xaala la ilaha illa allah muxlisan bi xalbi daqala aljanna ku ko wax ko teelo ko taxoon dugga loolu day mu del waxa ne la ilaha illa allah miftahul janna mooy jaabi aljanna li leer na te loolu mooy li ngeen fanaan. Sëriñ Touba wax ne amma dawamu dikri foofu akbaru min kulima kaana mu di yuktiwu waaye ne taxoo la ilaha illa allah taxoo ko la wax kon jàpp day bàyyi ëllëg da cee sax. Mais moo gën a màgg lépp lu ab murid di bari kon yow murid dégg loolu tekki na xat xultu zalika bi la israari wala ubaali bi sawit inkaar wax naa ko te yelloowuma ko te it fàllima ko mii yellu mooy loo xam ne danga fa bu nëpp te di ko nëpp bëggoon nit ki dégg mais ca kaw laa ko wax dina ko bàyyi ko ci ko dëggal ak ki may wér bi ñoom laa yemal damay faral di wax dëgg boo ko boo ca nekkee te bu wër na dëgg bi nii nga nete ka lay wér bi bëgg yoon nekk ci moom ka lay wér bi fu yàggee bis dina jot mu tedd yaa ni ci dëgg bu ko neexee bu ko naqe kon bul ko faale kon ne ci nga ne rek mu teg ci ne fa kullu man ta'allama li fali juwa qabla wala tujaabu ahli kitaab lii ma wax ne bu la jaaxalee nga laaj ma daana tont aaya ba nga xam ne moo jiit wala tujaabu ahli kitaab samay aqimi salaata inna salaata tanha an lfahsha wal munkar waaye wala zikrullahi akbar yàlla ne julli baax na dana fekk lu ñaa amuñ ko waaye lu muy baax baax na wala sikku daa ba tudd yàlla ko gën ñu kenn wax ko yàlla ko wala zikru laay akbar amul neen noo ko mën a firé lu lool kon li sëñ Touba kon dëkk ko naa li yàlla wax yëpp ay tam wax lu ko nag li yàlla loolu lañ tax mu kàddu te ci ne bokkul lu ma zakkaraha muhtaqida matmuna daqale jënt xata ku ko tudd te xam ko nangu ko àjjina mooy xëpp ak bokk fiha annaha tusna comme lu jënt rabbi naa dafay fitam na la doy ndax mooy njëgu àjjina suñu ko fa qultu man taraka dhikra illahi li dhikri xayrihi faqunullahi it ban ku bàyyi baatu la ilaha illa allah di tudd leneen dudul moom nee na dof la buñ ko rek faqunullahi dof la buñ koy jaax fa kayfa ayanta aw yuqaabil wara dhikra la si xalaq woota wara nooy tàggane wala fàtti tudd yàlla mi la dinit la taf nga ñu bidee fi bari nañu waaye dafa tegg bidee bi yëpp jabla ci bind digal ci bind yi wax ni yaay fut nañ foofu kon ñu ko war naa xam borom ba takku balaas mu tekki ne wa annahu bidaati wilaaya wa tarkuhu ni ak qawaaya mooy kon ma wilaaya moom laa ilaha illa allah bàyyi ko may dayo keew yam foo dem ne wa in takun mubtadian fa nafyu aw laa ma atosili aqayu dëkk bi la ilaha illa allah wal muntaha mutan bi allah sa tàmbale kon foo ngay xame ne kon xam yàlla nekk bi akko ci yàlla rek kon di ko doxa ko daf ne boo tàmbali jëm ci yàlla kon am na ko jë kon du yem waay waa aw yoon la ñuy dox baag ci jëmm nga ne ko nu ñu doxee mu ne jàq tey saxam du ko nga ne ko nu ñu jàq saxam mu ne mooy laa ilaha illa allah ndax boo dee rax bi laa mooy déet laa déet loo bëgg a teg rek mu ngi laa yir yàlla rek boo ne laa tax na illa allah yàlla rek kon du keneen du leneen du keneen ku fi nekk du leneen ku fi nekk kon yàlla rek la waaye nag wax ko rek nekk ko nga xam ko kon day yomb waaye mu tegal la ne wa man yurid tasfalu fi tadamana lu tëlee ko du ñàkka lax mbay soo bëggee nag ñu wan la li baat bi làmboo te mooy àgg ci yàlla ba xam ko te ci baat bi nga fase adduna ko ñu fase adduna du ñàkka lekk du ñàkka naan mooy te ku jëm ci yàlla nga toog ci gannaawam kër bëgg loo rek ndax jëmu ci adduna ci yàlla jëm kon bon na gannaaw woon ak na gënnaaw la ku toppu ci koom te wàccinoo yoon ba woon ak na gënnaaw koo jëm may ak yàlla rek ba tax da ngay fas adduna loolu nee na ay mbootam bu mu dajoo di ko bind moom laa ci jaxe laa nee na mën ñu ko bind ba tax mu ne mbootam nekk ci géej te nekk ci xob xob woon xam-xam la bu mu jël bind mu doy waat parce que li ñu jàng jàpp mooy ku jàng ku jàngut warul xam te xam-xam bi du ko jàng te muy jëm ci xam-xam te sax bu naqa di nangu waaye ku taagee xam-xam wala jàng di cusaan ci diine ji ci yàlla yoon ñu woon ci jàng jàngu toon waaye ku xamoon kon xam-xam boobu bu ñuy jaay ba tax suñ tubaa ne xam-xam nu bëri bëri du riwaaya waaye diraaya riwaaya mooy li nga jàng tollu ku ci ay nit kon yaa ngi koy téere suñ tubaa nu bëri bëri nee du xam-xam ñu ne ku ne xam ne noorun ma ak diraaya mooy xam yàlla dafa mu ne nag kon bal tunaalu bi taslimi wal mu jaaxada daaj mu naa kat wàllu baax la kon jëpp lu moo koy may aslam tu nax kon nag war nañoo tekkantal bu baax kon aslam tu nax yi bi ñu jaayante sëriñ bi lan moo ci juddoo te doo ko gis mukk kuy di xam xam yàlla te ñu ngi di bañee lool ci ay sëriñ ak itam kon sëriñ lu muy jënd yëpp sëriñ bi di xam yàlla kon ña ko topp li ñu ko toppee te jàng yi woon ne bi ngay dem ci sëriñ bi la nga war a jàng jàng ko ndax ak julit ka ba nopp jàng ci alquran na nga ci jàng xam sa diina te di jaamu sa borom te na nga ko xamee ak ni nga fekkee nit du ko def mooy julli jot nga julli xoor jot nga woo man xam ala jox asaka mën a ajmaak ajmaak li ci la ñëpp ne ñu doo ko ci sëriñ nag fekk ah léegi nag kon ñu njëriñ sëriñ donc bi ngay dem sëriñ bi da nga yóbbal sa diina mooy sa gëm yàlla ak sa islam noo ngoo julli nga war ak ak ajmaak ak jàngal quran lii ba ngay wut sëriñ da ko yóbbaal yow nga dem ba sëriñ tàlla ko loxo jaay ca nga ko jébbe naa soo naa laxe ma la nangul naa la ngeen noo ma fa naa nangoo ba sëriñ nga sàkku na maa ngi bi mu ne boo demee foo jóg ci wax juróom ak toog si lay sa bàyyi boobu sëriñ lu mu la yëfee loolu da nga ko yóbbaal ah li nga yóbbaale andi ko muy sa sërita bi nga ko andil moom nga ñi bu xebaat la loola nga la boo ne jàppati lu fonk war nga xam ne kon amu ko sëri loolu ba koy man fekkew ko te mu tuur moo la ko jàngal kon njëkk a sëri ñoom te lien bi ne may faral wax ne suñuy bàyyi suñuy maam dem nañ tubaab ba xëy manqué waaye lan ñu indiaale bi ñu bàyyi fu doon dara xanaa ñàkk seen alal ñàkk seen doole nit ci ak loxoy neen du xam-xam bu ñu indiaale du lan ñu indiaale xanaa suñ bee baax rek mais baax sëriñ bi nag yow lu mu la jël bu suñ baax yow baaxoo ndax mbaax sëriñ bi dana la jël kon nañ xam ne bokk sa bokk sa du waa ji baax baax baax te yow baaxu julli baax na julli jëm mu ngi mel ni waa ji lekk ba rek rek tamit ñu ne rek dem ba doy na boo ma tuddee fa lay def daa war a lekk nga lekk war a naan nga naan te mi daa war a jaamu yàlla nga jaamu ko waaye góor góor topp ma su ma la gërmee nga dem àjja ku la ko wax nax na gëmal jaam ak moromu jaamam di yóbbu nit àjja na ndax la nga koy def du yàlla ko ko defal la nga koy tax mu dugal ci poosam ba nga fa jóg ay soxlaam bu ne ca gërëm yi dil la ci àjjana boo def bon xel war ngaa xam ne la mu la dig nekku ci loxoom te nag bu nekkoo ci loxoom bala ngay dugg dan dugal bu bari yaay mu jëdd yow kon nañ yow te kon sëriñ bi yor àjjana ci loxoom la ne yow taale bi koy sonne bu dee bëccee bala ngay dugg dan dugal dugal ay doomam dugal ay mbokkam bi yow yaay mu jëmm kon nag alhamdulilah ba nga xam ne nekku ci loxoom loxal yàlla la ne kon nañ uti yàlla lu la waay mën a woo ak lu la waay mën a joxañ te du yàlla nax na gannaaw bu naxee boppam maa la wax yàlla bindul nit ngir nit wa maa xalaq jinna wal insa illaa liyaabudoon daf ñu bind pour ñu jaamu ko bindu ñu pour ñu topp nit ñi nit ki boo koy topp dara tàggatoo toppee ñett képp ko jur xam-xam xam-xam man ma te da ngaa sax jot la waaye topp loo lu jot taw ba xëy dee sa doom ñëw xew ba xëy dee sa sën ñëw ba xëy dee te dara taw boobu pertement nit ci wàcc caman yow nit ñi du dëgg de du dëgg yàlla ñu ne bi nu ma ni sa jine tut njaw kon nit ki da koo topp ngir xam-xam bu ko yàlla jox nga fexe xam-xam nga jot wala nga topp yéen man bu ko yàlla jox muy métti ma nga fexe am métti ma, wala muy am bu ko yàlla jox nga topp yéen am fa ci soxal lii rek la. Waaye topp koo xam ne dara jógee ci moom ñëw ci yow te waxtu wane dara ci wajjal ci moom xanaa mu tàllal loxo mu ñaanal la rek dëgg ba nga jot tàllal loxo mu ñaanal nga demee. Loolu lay nekk mooy góorgóorlu ci jaamu yàlla, fonk leen yàlla, fonk leen nànga góorgóorlu ci jaamu yàlla dafa dal jàpp jàpp góorgóorlu ci jaamu yàlla. Te kat da nga ko war a laaj luñ jaamu yàlla, su fekkee jaamu yàlla mooy julli waxtu wii or weer wii asaka ji mooy jaamu yàlla bi, kon bu génne dëkk ba jàll ko jàkkaar ni ci maa ngi ci ni maa ngi ñu la mën a jàngati dinaa ngi ki la jàngal sax sa diin ak fatiha bi ngay jugee ci jàkka ja ak saar ba mu tee teg ki la ko jàngal ngi de. Waaw kooku nag moomut la teew la ci buum joxlu ko addiya lëgglu ko dara topp koo xam ne dafa gën ko ci jaamu yàlla kese yu ñàkk bopp am ñàkk ay yow du ko jàpp. Amul ci kenn koo xam ne sa ma nga jëfas ba moo la jàngal fa jàpp saar waa léegi nag kon lu mu nax dina kon ba dee mu la góorgóor si jaamu yàlla doxul yu jaamu yàlla bu la waxee yii nga nekkoon doxul yi xam naa ma laata ma lay xam kon du lii kon sëñ moo yokk tariha ak shariha bokk na. Shariha mooy lim seet tariha nag xaqiqa moo ko tax a jóg. Bu xaq xamante am rek tariqa ba amatu loolu xamatu jënd te aasa mooy àgg ci yàlla ba yëpp te loolu mooy ci tànne nag te nga dég sama daa wax la ne la shariha daf la dab te amul fa nga jëm shariha daf la dab te amul fa nga jëm lay wax na dafa la dab ci fukkee te ñett juróomi ñett jala la dabee na la am naa yoo xamul fa nga jëm ndax boo tëlee rek mu ne wàcc na fii laay mën a yàcc te jeexagu la tëlee rek wala ñàkk rek moom la fii laa mën a yàcc te jaamu yàlla mu koy wàcc ndax yaa ngi dund dama xoola fonk yi juróom la waaye ñu ci manqué bi bët na ko am na koo xam ne asaka jur génne amatu te fonk li ci islam kon boppam tam xam na saka di wàcc na ko di kon kee benn fonk dag dag te bu amul asaka jur génne ajmaa kooku ñu ko ku ñoo ñaari fonk wàcc na looy def saka daa ñett ko ñetti fonk yi bu fekkee koo ñëw na nga feebar sa difficulté te mën a jox ñu ne wàcc na xanaa ba nga wér xamoo dem ngiram bi kon loolu dañ ñaari fonk jum nga tëdd bi nga tëdd mën a jox ñu ne julli dindoon taxawaay ak ruko ak sujjo mënoo koy taxaw ñu ne wàcc naa yéegu mënutoo yéegu ñu ne wàcc na tooga mënutoo toog ñu ne wàcc na tëddal xamoo fi nga nekk ñu ne junni boobu junni muy demee junni boo xam ne lu ko bokkati si jël bokkati ca taxawaay bokkati ca dara bokkati ca xamoo jet bi fu mu toll sax yow ñu ne jur nooy jullee boppam wàcc na la lu def laa ilaha illa allah bu lëritee nag du yubbaati dara fu mu jëm. Kon ni nga yor fii lay yor yóbboo dal parce que ku xamul yàlla yóbboo dal parce que julli du tax ñun wàcc mooy zikrullahi bi ñu ànd aqimi salata di zikrilla parce que julli xamuñ ko baat bi ngay taxoon fii farance ba bët cet loolu mooy julli ba ko tuur koog ci jël de su nga baat bi ngay fanaane loola bu ci fanaan yaa ngi julli bu rëy julli boobu mooy julli bi amul seen mën. La ilaha illallah. Ajibi ay wax la ilaha illallah. Mam se Musa Rasulallah. Itu balik bayar pun ni, teman ni. Mak tak kunci ni. Ni apa yang siang ni? Dia tu suka buat buat itu aku tu jam. Terus ni ni. Tunggu lewat. Ni itu waktu ni. Buat itu waktu tak. Mana tu ni yang tak kuat? Ni aku terapi yang. Jurum ini kena selama kunjung ke Jerman, betapa besar jalan betul dengan pelat yang sejauh ini wahyu takkan jok jauh itu dan betapa besar jutaan ini wakat lalu wakon yang lebih sebab wakon sebab yang dia tinggal lebih kan lalu tak makna wabunyum ngecohat yang mengkontra sinyal yang membenut yang membenut dasar waku ko suba waku ci suba waku tap sa waku ci nit genn ci yow yeen taw ko defo nit mo bal ba ani ko xam loko do ko def te ba dutal nga xey dina bu la topé ko da bañe ci gis la nga wax nga def ci dara bu yagge yalla def ci wa mu ci dut kon amna ku ne adaw bar ma yaa jëm ko parce que la wax no ci mom amal tax julli ci ne ko tara du ci jakk dañ ko def dede dañu ñëw ci contrat bu dafa dafa dem tabitu tabu du ya xéjé tabitu tabu ba ñu ci yalla fay japp bu ci jakk ja ko dañu ci rek iya ta nahbudu wa iya ta nasal ko ko ci jakk ja yo rek lay jam wa yo ci ajuma wa mo ko jéne ci jakk ja do dem jam ba yéne ci taxam lo ko jam kon la ci ron salat daimun julli ci saxago jam yalla ko mu moy di ngeen fanane waxa julli tuddi yalla wa tuddi yalla xam yalla ko bo xale da xam ta borom nak ay wa borom yalla sa ko jam yalla parce que jam ak yalla ngo bu dox bokkom yalla bu nangul yalla bu nekk sabi su borom bu dox mu ci jam yalla bu ra nelo mu ci jam yalla bu ra nekk mu ci jam yalla lu ma neen mu ci jam ndax mom doon bokale borom ak ya jam yalla moy taw dafa nak ak faabu tawi neppu ci lamine tawi neppu ci lu ñuy dox tawi neppu ci li ngay xol tawi ci bi xol la moy yeet sa borom ba boko le bis ko ba de no deg ko ba la nga def da do ko gis fiske nan do ko daj daj ci nan do ko yeeg ci nan mom kenn ci def dal ku ko yeb du ko dundu yaa ci jaamu yalla ci yalla def ku ko yegul lo meuna def nak yaa ci diyam rek way ambol la lolou maya kon ma ba ko nga jangi tadi war lu leer lu ay la tañuy jindi la tañuy wor la tañuy jox ak tax la tañuy def dara tawata bimu jakk yassabay nampal len ci takal len ci moy la ilaha illallah faqat dar dolo la ilaha illallah gum yalla tuddi yalla xam yalla wetal yalla fukki ak ana ni dañ ko faté di jaam yalla fukki ak te di am bo am ak takam ta ko cede du gadja so ay pon ma di ana ko ni tamu tan ci def la daf so ya tam la sa ko jow na def li la ñu ko won taa fu ki ati bit nak am na ñu fa ci li te ñu ba jël kenn ci ñew leen sax ci ñu ba jël li la gi nga ci leen ñew fo do bokku jullu sax duñu may taxa saar yu kenn ci ñew leen ya te ci mar ak ñoom ñan ñoom dañu gañu laata jullu di ñew te ñu ba jël leen ci yob moy la ja ci la ñu tuwatu bam ci kiat ñu do ko la ñane do ko dox gi ñettal lu julli ma ka ka dajé medina l'islam ci téré solo wacc kon kay fonk ba ngo waye kenn li ko ak fonu ma dina moy lan moy tawsi ñun nak dañu ñew ko ñu defatu lu xol ci gëm yalla ci ragal yàlla ci wéetal yàlla waaye dañ ñëw ñu tegal julli leen woor leen askan aj la mag jaamu yàlla dàmbo te defoon xol yi nu muy baaxee man nga julli yow yaa ngi fee dellu sobe nooy julle sobe toolu yëtu boobu nag dindi saaba ya raxal seen xol ca sobe dootu leen ba seen xol yi set mu mën a jaamu yàlla mu wax ko ci addis ba ne loolu ma ngi ciy jëm tëddee jëm yi set na bu yàqu jëm yàqu na te mooy xol suñu xol ko defee dafa nekk si jàkka yi nga ko gis soo xëy defee woon ndax loolu dana am ngay dem ci jàkka fekk waxatoo métti buuxatoo métti dawatoo métti te dara def ku ne am na koo ragal sa moom doo ko ragalee daf may nanga daf may nanga daf may nanga doo ko ñëwee jege ba sàkk saa mujj sax lu la lal wala loo dal nga ne moom gëm yàlla nekkul foofu doo ko gëm yàlla doo te kat loolu ay xaw fi mu ne nii sa bopp ñu dee sax nga ne moo la njëkk soo ñàkkee ne moo tax nga ñàkk su dee amee nga ne moo tax nga def loolu mooy xol yi defaroon xol yi dañoo defaroon moo tax ak saa moom ñoo jaamu yàlla ñu ngi julli këpp ko rek waaye dara ci baax ba sa xol yi ñoo baax xol yooyu nag nga xam ne yàqu na te dara du ko defar dañu loxo na ko def nee na xol dina tilim ba xoomaak ni ngañ ci mel ñu ne su mel na lu koy naamaat ba mu set mu ne laa ilaha illallah moo koy naamaat kon xol la koy def mooy laa ilaha illallah ah yow nag docteur bi ñëw defar xol yi nag ah nga ne dee moom bokk te pourtant ma ngeen saafara si de foofu la ngunt bi amee wala ndel may def moo tax nag jaam yi dañu gën ku mel ni sax bay loolu ni teg man ko gis sax ko lool waaye docteur yooyu nga xam ne ñooy defar xol ba borom mën a jaamu yàlla xam-xam boobu leen tey moom la ko yàlla jox bàtti nga ni aw njàng ma yow ko nit mën a jàng bu jeex a téere yi waaye doo ci xam dara bàyyi nga sa waxoon na ne soo jàngul junniy téere tam lu fekk mu rabbin neen doo sax xam yàlla mu dellu waxaat ne képp ku dund ba koy dee xamoo sa borom sa dund tànk la wax na dëgg waaye saa su nekk rek xamuy feeñ dañuy xeeb moo tax ñu yàlla dimbali ñoo koy nangu maa ngi ko wax tànk xal fa da koy nit yi yàlla ñaar ñoo koy xam ñoo koy topp muy jigéen ak gune nit yi yàlla bu woota wootee yàlla ñaar nii tawat ñu fi jiit yu muy ëpp ñoom la yaa def seen xol sa ya ca def ñëpp xol yi dañoo ci lim mag mi dafa am lu mu gëm yàgg ca lool sonn ca lool te gune gu tuuti moo koy indi lii nga xam ne mooy leer gune gu tuuti ko indi man ko jur man ko jàngal xëppale ko lu bari kooku noo koy gëmee ba ci demal sama kër sama kër lu gëmee mën naa ko jàng noo gën a soll ci yàlla kon yooyu loolu mooy si kii rek maa ko maa ko yooyu leen moo la tànk moo la nax dëgg la yaa ko def waaye li njur mu jàng te yàlla ko roof jaam bu ko neex te bu ko roofe du saabu kenn bu la neexee mooy am bu la naqaree mooy am dara nga ca mënu gis nga gune boobu nu mu tuuti tuuti biir mag bi ak nu ñu koy bañ bañ bañ ak nu ñu koy sotti sax jant seen biir boo xam ne ku fa yàgg mu tuuti nga ko la neex ko la naqari moo la ca dal parce que dëgg lay wax moo lay demee ma tax nit ñi war nañu yow sax ma fa karaamaam rëy na de moom sax ma fa karaamaam rëy na lo ndax day dem ci mbooloo dem ci dëkk fekk gën a dafa gën tuuti rott moom yàlla ñu gën ko xeeb rott moom yàlla bu ni ko mooy jub doon mag moo xam ne mu indi mag yini feene doom bu la neexee bu la naxee daraama la dig dara la te li ngeen di dégg ni yëpp buub wax ci lu muy bëri bëri bëri ñu ngi denc loo xam du neex koy wax kenn. Déedéet ndey ak bàyyi la jege jege jege doo leen ko dee. Magal rek lu la jege jege doo leen ko dee kenn nga ko du dee man ko dee jàmm ba ca àll ba te doo ko dee ndey doo ko dee bàyyi doo ko dee lu tax mooy sax sa yaay tax. Sax sa yaay tax asla tu na fi rek mbaa boobu dama yokk maa ko jur soxna ko sama bopp maa ko mag soxna ko sama bopp jom bu te yaay dimbal rek ko mag waaw bu la dimbalul ah dañu yëf na dañ tubaab xam na ko li ma yor mbàkke laa tan mooy sama bay mooy sama maa boole ko kenn sukk jëpp rek mbaa doo tubaab moo jaar mi nga xam ne ñoo bokk ndey ak bàyyi ñu ñëpp ko jëkk a jëmm te ci ray nag ñoo bokk ndey ak bàyyi moo ko mag te li sëñ tubaab jàng jàmm na ko te sëñ nañ la magam jàmm ko ci yàlla bu mag borom xam-xam bu mag mu gis ne rek ñoo bokk kon xakk saa moo ma war a topp waaye war ma ko mu gis mboolem ay rakkam yëpp kenn ko sëñ tubaab day xam na ko ba mu defee ba mu jekk na mu war a mel tey defe ñëpp mu yëg ni ñoo ko gën a jekk ci saa yi dañ ko jekk ci bàcc te nañ mel sëñ tubaab leen ko def soxla su mu ko tawatal sëñ tubaab boole ko kenn ci ay rakkam mu faje ko soxla ak soxla bu mën a ci lu gaaw na mu xam ni soxla yi ñu koy fajal sëñ tubaab leen ko def te ñoo bokk ndeeg bàyyi maa sëñ tubaab nako kat ñii nga defal leen ba ñuy bàyyi fajal soxla te ñoo bokk ndeeg bàyyi kon waroon ma ko am sëñ tubaab na ko te toujours buñ ko doon lim benn par benn ci ay maam du ma dajewoo fenn ci maam bokk ma yow dara dajewoo ci aadama mu njàkk wala mu ci dajewoo tukki jëm rek ñu ma defal ñëpp tukki jëm la tax ci yoon la doon bopp sëñ tubaab kon ngeen ñu noonu lay def waaye nag dem nañ ba mujj muuru na nëbbu na ndax ñu ngi tukki di jéggu di am sëri te dara xaw jëm a xaw mooy xaar bi ci yàlla ak yëg yàlla gis nga ci maam dafa am loolu nag buñ foog ne jeex na de buñ foog ne dañ ko fitte ci benn bar foofu itam ñun jël dañoo foog ne fu mu nekk rek doo fa jóge ah kay fu mu nekk doo fa jóge ndax taam dee woo foor ndax ku foor dafa dox ci bar ni mu doxee ba si fii noonu lay doxee ba génn xam ñu ko moom rek ñu ko moom saa yu naanee ba jël seen wàllu yàlla ko seet kat jëbuwaat ko fi nag bàyyi dana barke nag ak xew barke baa xewal nag moo fay taañ ñu bari gërëmal ñu bari ñu déggaat ko feneen mu mel ni nag lu beesaat feneen ñu ne àdduna de bokkul ci moom nga dégg sama saa di ah li sama saa wote moom bokk ci yoon nuñ su ko saa lu bokk ci yoon nuñ laa ilaha illa allah bokk ci yoon nuñ xaar bi ci yàlla bokk ci yoon nuñ kon yoon nuñ mooy lan ñu ñàkk sëñ tubaab te mu saa koy woy ci wax yi wolof nga la sëñ tubaab di maanaam jax ku dem duñ ku soo bëri mettu génne xam boromam nga ne xam yàlla amul ci yoon nuñ léegi nga mu saa koy te xam yàlla taxam na ko ku soo bu tewi taxaw yoon nga feesal ci ay leeram ba fa di duyal morom ah li leer duñ ci teg ku sàggan tànku la faw te lab te doo di te doo set doo set doo xabor ma kon mooy mu bi wet di xam yàlla ci yoon sëñ tubaab sàggan rek la du set te du setal ci ngeen mande lay dox bëgg na sëñ bi waaxuma sëñ tubaab daal ci nga bëgg na taxal loo fu mu ne noo koy topp kon xam na si nag dañ bay joxe di tontu ko xarit ngeen la yeexul ba yeexul jëri te bañu ne ba yeexul dama ngeen neexal wax la de yeewal ba yeexul jëri te bañu ne ba yeewul dama ngeen neexal mooy xamal sa borom yeexu mooy ku xam borom ba muy jëri mooy ba ngay dund foofu lay jëri waaye ku ne xam ne ay dee moo la yeex doo yeew wax sa ko ñaa ngi nelaw te daa bu ñu nee lu jeex keneen ku xam ne dee moo la yeex nag doo yeew da ngay yow ba la ngay def xam li nga war a def nga daw ca bu dee ñëw yu bari te ci la xarit yàlla yomb te moo am njëriñ util yàlla yomb ba dee mag kon ne util yàlla kon fi nga àndal laaj ko yàlla laaj yoo ko ay koppar laaj yoo ko dara yàlla moo leen boole yàlla ngeen àndee yow te nga ko laaj yàlla cheikh Moussa ne taalee bu laaj sëriñ bi yàlla kon mu toppi sëriñ bi te nga ne taalee bu tiit nga du sëriñ bi jëm ne sëriñ kon mu toppi sëriñ bi waxee ne yëpp ma taalee naa sama loxo fii ba Touba ba Touba ba Njaasaan ba Màkk ku ma woo mu wuyu la wax loolu jur parce que may faral di wax ne ñi ñuy liir di ne nekkuñ ci dara loolee ji nañ ko seytaan nañ ji ay jinne lañu ji ay njabeet la waaye jiñ njabeet kay doy na waat parce que Moussa bu xam ne sama ndox dinaa ko wàll lu bari sama ndox bii dinaa ko wàll lu bari ndox boo nu may wàllal ba seen dëkk bii tey dëkk bii sa Moussa xamu ko kii nga xam ne mu indi baat sa Moussa xamu ko jiñ sa Moussa moom ci boppam te waaj ma ko ndoxam doy na waat yaay barki baat bi daaw la jolli soo ko yëkkati woon moom kenn képp moo xamul sa Moussa kenn xamul la doon wax waaye ku mos teetlu waat ku mos ñëw ku mos ñëw indi say bopp indi say xarit loolay dox di dox di dox xatt saabu chef l'état mii tey mos ko ci daaw indi ko mu ngeen di ko mos di ko mos di ko mos ba mu nekk bii nii tey ngeen di ko mos di ba ëllëg te kenn du ko xam ñu jikon ku ngeen gis mu ne xamoon naa ko waaye lii di ko du ñëw ci daal rek xamu ko xamu ko de yàlla bañ xam nga yàlla mënoo ko daal ñoo xam dañ ko ne mënuñu nax yàlla ñëw di naxa ci sëriñ bi wan ko na ko gëm nañ ko ngir gëstu rek ak xañ ba xam luñ ngeen tij ak luñ wax kooku du yóbbaale dara yàqu na ba noppi tamat yàq kenn nag ndax du teel du ñuy gëm sëriñ ba du teel ñuy àndal moom bu ko neexee bu ko naqee te yàqu na moom ba noppi dëmb la doon essayer ba xam xaaral sa gars yi ñu yor ba xam ah te du ko xam ndax sax yee tax mu xam ko ak lay tax mu xam ko ci xol ba lay ne te moom xol ba gëm ku xaram gëm du ci l'islam tàngee jar yàlla tam sa xol ba borom gëm soo fa nekkee nag lu wax ja bëri bëri bëri ba nga man koo rekk ci baat mi nga am arrêté ko rek baat mi nag soo ko arrêté boo ko tigee ba mu jeex boo lay yem daal lu ñor lu jeex moom doo ko dégg war sa ñi arrêté mbir mi ak ñu ko xam war nañ leen a xam am na dañ ko arrêté photocopier wala arrêté mànk bu baat mi jeexee dañ koo réputéwaate réputéwaate waaye mu jeex ñoomu waaye dana saa yoo ko dégloo tey boo léegi wax loo xamante ne waaye fii saa yoo ko dégloo tey ba ne lii la la wax soo la gis ngeen toogee rek wax lu wuteeg loolu gën a leer loolu te soxla dina ko noonu noonu lay wàcc xam-xam day dund xam-xam du dee baat bi ni xam-xam bu dee la riwaaya xam-xam bu dee la téere bi xam-xam bu dee la li mu ci yëpp tey boo léegee bokkee loolu ñu jaay sekkaare xam-xam day dund borom lu mu la wax tey boo léegee wax lu borom loolay nekk di raay ndax fa mu jógeen jeex yàlla ngi wax mit yàlla te yàlla ngi wax dara ci yàlla taxul du mën a wax yéen si léegi daal yàlla waxuñu ko te wax melo la ci yàlla sifaat la ci yàlla kon melo woo bu fekkee dañ ne yàlla waxatu kon melo dafa dee kon yàlla maa ngi nag te mën ta ne ndam daan waxee démb noonu lay waxee waa ñëpp duñ ko jégg la ña ko daan dégg démbit ñoo koy jégg tey rek ba bis yàlla te yàlla ngay wax ayaa ngi wàcc alquran a ngi wàcc ba bis yàlla tey liggéey jàng moom la de waaye du moom su wàccoon ci yow rek benn ay wàccoon ci yow rek da nga am mbégte moo xam ne doo ko mosal tudd ba sunu jeex xanaa wàccaat benn ay wàccaa rek waaye jàng ko tey yëwoo sa xol dara suba nga jàpp yëwoo sa xol bi dara dara doolee ko ci yow kon jàng ko alquran jàng koy leer bu la leer bi duggee rek mbégte ngay fanaan mbégte ngay yëlu waxu may arif ba ak ci yalla ba yépp na xolam di tedde muy xaati ci yalla di yépp ci yalla lu ñëgul na xol bay tedde don ko dul mom rek baam nek bo mëna ko yi da xam yalla dafa nek ci xol bo kaddu yalla nañu ba defé na ñu xamné dafa nekkon rek ñepp ñeko li ñepp ne ñen fi nekk loolu ñoom na ci nekk rek ni gëm yalla ak ñu koy def ñu ko xam ak ñu ko def rek ñu fay yalla ñu bokk nañ ñako xam mo gëna wor mo gëna wor bokk ci ñu ko xam wala mo gën bokk ci ñu ko reel kon nak ñu leen dokkel baax bo gën leen jëlé ni ci dëgg tay ak bu leen dara dal ko ku jitu ñu joxañ la ku def gëna ñu yërëm ku jitu bari ay no ku def gëna ñu yërëm bari non na mo gën yërëm bi ñi buñ la yërëm rek mën lo ko da sa duñu mëna dari ngay nek ku xamne da ngay nek day seen biir rek def gëna seen biir rek ñu la yërëm da ngay defa rek waye ku jitu da ngay añaan da nga yom liñ bëgg sa duñ ko mëna sañu la xéer añaanel da fekk bang koy am ak bang koy liggéey ñu ci dila xol ko ne ci ay jaaxal nga nek ba yalla koy la ko dox ñu du sa ami doñu gëm doñu raw doñu nangam teewul ba muy dem nangu wote ba muy dem nangu la jëf xam nga nek du sot li ma du man nek so bañu ko gën kenn nga jëm gogol so bañu ko raw da nga jëm gogol waye taxu la jëm lo dara tane hatta da yey dem ñom duñ dem te duñ raw ci ko rew ko dem do do talen te dañ dem ba do talen te do gis lu bokk ci ñom dem len bi ak kon na ñu ngi ñaan soñ ko gum da ya bay lu mu lay dox ket wax ya tan la ñu ci ya tan la kon na continue yeen ñi and am ko gën ne taale de moy cheikhou tan ni sim ko nawé no lañ tan bu ko taxé da tamu ci kon dox len ba and am yar ba ay sing wala tay wax ni ku ñu ñu sax ikuma dafa am solo way li nga xam nga xam noko wax li ngay def nga xam noko xam ko koy def xam ko koy wax xarañ da ca ba du xat xat du saga nit du xat nit du won ñu safar du nuru way yeeram jaam ni dimbalé jaam ni doxal leen yalla doxal leen aljana te yeene leen ko war ñu way leen ngeen koy wax ci yalla melni leen sax jaam ni aljana ko mo xatu wala sax sax aljana ko tu mom ñako jox sa wal ñako joxam aljana sax ko joxal borom bi la nek ta julit war nako yeene julit ma tax ben way da fay toñ ari ci na leen ar ci am na ne bu ngeen duggé aljana da ngeen fi yeen ndax li yalla jitt ci am yépp dina ñu rek jëm aljana dem fi yeen waxina waye di ñu yéne ñepp ay dégg ngeen tam dal na wax buma tay ñepp ci dem aljana lool wax buma tay ñepp ci dem aljana kon baat bi nañ ko talal jaam yalla te yéene leen ko rek te yépp leen te dimbalé leen dëgg ñu leen ko jëf leen dëgg ci yaa ak téggu am ci toom gis nga ñaar yi yaa ak téggu ku and ak mom ko dem jaa yaa ak téggu ku ko ñak ko dem ñu torox kon nañ ko lambo kuñ mëna jëf ñu ñu bari yaa ma ci téggu ma ci day tax ko dem jaa da boy jalle am ndax ñu leen ko jëf baax ko defal ngi ngeen ñaan ba ak nañu gëreem nañu ene yalla yo defti nako yalla barkel borom yalla barkel ko e yok le di tam ta bu ko lepp yoon bi dañu ko amin di jaar ba ko ñu tax yepp di gëreem yepp lu mel ni ku ko taxawal ci dëkk ya ko defal ba lu mel ni ku ko taxawal ci dëkk fa na ko dëkk ba bëcc do mom ya ko def na li ku taxawal ko ñepp taxawal ci dëkk waye dëgg yi ci tek di dëgg di woy di tek ta borom ñoo ko nak mëna xé waye la ilaha illallah waxtane yalla ku ko def ci dëgg ak ni ko dëgg ak ni ko xam ak ni ko ñu bari na waxu nag daa laaj dimbali waaye laaj tax ndax boo ko xeexee yàlla ngay tax so kon ni ñu ko dimbali ni ñu ko dimbali mu jànn ni ñu ko dimbali ci laaj ndexit la ni ñu ko dimbali ci mu sax ci xol bi tey doomu jaamu bii mu jël def ko sa ma ñëpp ko kenn ku ne boo jël ci kër ni nga jógal yaay doon ko fu gën a baax mu ngi desa waaye bu génnee ci kër ku ci yàlla mooy ko fu gën a bon waaye saa yu mu amee yàlla ba jël ci kër kër moo doon ko fu gën a baax kon nag defa seen doom delloo xam leen seen doom te bu ngeen leen nattoo xam naa ko saa ba ñuy dem ak bi ñu ñëwee wute na kon xaddina bu yàqoon nit ñi ñoo yàq ba tax kuy defee nit yaa ngi defar addi kuy defee nit yaa ngi defar dëkk ba nga ne yaa ngi defar koñ ba nga ne yaa ngi defar gox ba nga ne yaa ngi defar addi ndax addina nit ñi la lu yàqu bon nit ñi la waaye lu baax nit ñi kon su defee nit ñi bañ baax nag dootu yàqati te bu ñëpp bàyyi yàqati dina jàpp kon nag alhamdulilah ñu ngi tax ñëpp jërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.